جی پڑھیے. جی باب ما جاء ما اثر كثيره فقليله حرام. یہ باب اس بارے میں کہ جس چیز کا بڑا مقدار بڑی مقدار جس چیز کی نشہ دے انسان کو تو اس کا کم بھی حرام ہے. بیائی کی جو عبارت حدیث کی ہے اسی متن حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب کا عنوان بنایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی روایت کہ کل مسکر حرام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اور فرمایا ما اسکر الفرق منہ. الفرق یہ پیمانے کا نام ہے جو تقریباً 8-9 کلو کے قریب ہوتا ہے. 8-9 کلو کے قریب کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرق. ما اسکر الفرق منہ جس چیز کا ایک فرق پیمانہ نشہ دے دے. فمل الکف منہ حرام تو اس کا ایک کلو بھر ایک ہاتھ بھر پینا بھی حرام ہے. قال احدہما فی حدیثہ. احدہما سے مراد یا تو محمد راوی مراد ہیں یا عبداللہ راوی مراد ہیں. قال احدہما محمد یا عبداللہ ان میں سے کوئی ایک راوی کہتے ہیں اپنی روایت میں الحسوۃ منہ حرام کہ ایک گھونٹ بھی اس کا حرام ہے. جی اگلا بات. باب ما جاء فی نبیذ الجرح. جرح کہتے ہیں بڑے مٹکے کو بڑا گھڑا. باب ما جاء فی نبیذ الجرح، بڑے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے کے بارے میں، نبیذ کی بحث آئندہ صفحے پر آ رہی ہے، وہاں تفصیل سے بات ہوگی. فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نبیذ فعیل بمعنی مفعول کے ہے، نبذا کا معنی پھینکنا ڈالنا، تو یہ نبیذ فعیل بمعنی مفعول کے ہے، نبیذ بمعنی منبوذ کے ہے. نبیذ وہ پانی جس کے اندر کھجوریں وغیرہ بھگو دی جائیں، ڈال دی جائیں، کچھ عرصہ بھگو کر رکھا جائے، پھر اس کا جو پانی ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں. تو بڑے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کے بارے میں یہ روایت یہاں لا رہے ہیں. لیکن میں نے عرض کیا کہ نبیذ کے بارے میں جو دور حاضر کے خاص طور پر مسائل ہیں وہ اگلے صفحے پر آ رہے ہیں، وہاں انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. لیکن فی الحال آپ مٹکے کی نبیذ پر توجہ دیجئے کہ باب ما جاء فی نبیذ الجرح، بڑے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے کے بارے میں. عن طاؤس ان رجلا اتى ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، طاؤس کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا. فقال، اس شخص نے پوچھا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الجرح. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جملہ استفہامیہ ہے، وہ خبر نہیں دے رہے، وہ شخص جو آیا ہے وہ خبر نہیں دے رہا، وہ سوال کر رہا ہے. فقال، اس شخص نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الجرح، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے؟ فقال نعم، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں. فقال طاؤس، واللہ انی سمعتہ منہ. اب طاؤس اس کو اور راوی مؤکد کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے یہ بات خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنی ہے. اب اتنی پختہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اس کے پینے سے منع فرمایا. نبیذ کو ذہن میں رکھیں گے آپ لوگ، وہ پانی جس کے اندر کھجوریں وغیرہ ڈال دی جائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں منع فرمایا، لیکن آئندہ صفحے پر آنے والی جو روایت ہے، سلیمان ابن بریدہ اپنے والد سے جو روایت کر رہے ہیں، آئندہ صفحے پر جو باب آ رہا ہے اس کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جمہور علماء نے اس روایت کو منسوخ قرار دیا ہے. یہ طاؤس والی جو روایت ہے اس روایت کو منسوخ قرار دیا ہے آئندہ صفحے پر، آئندہ باب میں آنے والی روایت کے ذریعے. وہ میں روایت کے نشاندہی ابھی آ رہی روایت میں عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے اندر نبیذ بنانے سے کیوں منع فرمایا. اس لیے کہ مٹکے کے اندر، بڑے مٹکے کے اندر اگر پانی رکھ کر اس میں کھجوروں کو بھگو دیا جائے اور اس پر کچھ عرصہ زیادہ گزر جائے تو اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سڑ جاتا ہے پانی، اور اس کے اندر نشہ پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. اور اس دور میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا بڑے مٹکے کے اندر شراب بنانے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کے اندر مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے منع فرمایا. تو آپ نبیذ کو ذہن میں رکھیں گے، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پانی کے اندر کھجوروں وغیرہ کو بھگو دینا اور اس پانی کو نبیذ کہا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز میں مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے منع فرمایا. تو جمہور علماء کے نزدیک یہ روایت، حضرت طاؤس کی روایت، یہ منسوخ ہے، اور ناسخ اس کی آئندہ باب میں آنے والی روایت ہے. اور صرف امام مالک رحمہ اللہ ہیں تمام فقہا میں سے الگ جو اب بھی اس روایت پر عمل کر رہے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک مٹکے کے اندر نبیذ بنانا ممنوع ہے. صرف امام مالک رحمہ اللہ ایک طرف ہیں، باقی تمام ائمہ، اس جمہور علماء اس حدیث کو، طاؤس والی روایت کو منسوخ قرار دے رہے ہیں. جی آگے پڑھیجیے. قال ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله جی جو روایت ساتھی نے اور باپ پڑھا ہے اس کے اندر چند ایک الفاظ آ رہے ہیں، آپ ساتھی بڑی توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ اگلا باب جس میں اس نہی کو منسوخ ہونے کے بارے میں باتیں ہوں گی تو آپ کو یہ کام آئے گی، اس لیے اس روایت پہ پوری توجہ دیجیے. باب ما جاء فی کراہیت ان ینبذ فی الدباء والنقیر والحنتم، یہ دبا نقیر اور حنتم کے اندر نبیذ بنانے کے مکروہ ہونے کے بارے میں. نہ دبا کا ترجمہ کر رہا ہوں، نہ نقیر کا، نہ حنتم کا، اس لیے کہ ان الفاظ کی تشریح روایت میں آ رہی ہے، اسی روایت میں آپ اس کو پڑھیے. عمرو ابن مرہ کہتے ہیں کہ سمعت زازانا یقول سألت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاوعیتی، اوعیہ وعاء کی جمع، برتن، اوعیہ برتن. کہ میں نے زازان سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الاوعیتی، ان برتنوں کے بارے میں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، ان برتنوں کے بارے میں نے پوچھا. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ وَأَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا وَأَخْبِرْنَاهُ بِلُغَتِكُمْ، اور یہ کہا کہ آپ اپنی زبان میں ان برتنوں کے نام ہمیں بتائیں اپنی لغت میں. وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، اور پھر ہماری زبان میں ان برتنوں کے ناموں کی تشریح فرمائیں. کیونکہ بعض علاقوں کے اندر بعض مخصوص برتنوں کے بعض مخصوص نام تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ تم ان کو استعمال نہ کرو، کیونکہ وہ شراب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، وہ برتن شراب بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. تو زازان نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ اپنی لغت میں اپنی زبان میں جو نام ہے ان برتنوں کے وہ ہمیں بتائیں، وَفَسِّرْهُ لَنَا بِلُغَتِنَا، پھر ہماری زبان میں اس کی تشریح کریں، ذرا بتائیں. اب غور فرمائیے. قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحنتمہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتمہ سے منع فرمایا. ترجمۃ الباب میں بھی آپ نے یہ لفظ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتمہ سے منع فرمایا. وہی الجرہ، وہی الجرۃ، اور وہ ہے بڑا مٹکا. تو بڑے مٹکے کے اندر نبیذ بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بڑا گھڑا لیا اور اس کے اندر لوگ انگوروں کا نچوڑ وغیرہ، انگوروں کا رس اس کو رکھ دیتے تھے، وہ اندر جل سڑ جاتا تھا، پھر اس کے اندر جھاگ پیدا ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا تھا، تو یہ کچی شراب بن جاتی تھی. تو وہی الجرہ، حنتمہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے مٹکے کو کہتے ہیں، ایک برتن. دوسرا برتن ونہا عن الدبا، وہی القرعہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو سے بھی منع فرمایا. وہی القرعہ، اور وہ قرعہ ہے کدو. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات کو یہ جو پہاڑی علاقے خاص طور پر ہیں ان کے اندر جو لمبا کدو پایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے حلوہ کدو، وہ نہیں، ایک ہوتا ہے عام کدو جو آپ کھاتے ہیں گول والا شہر میں، اس کے مقابلے میں وہاں پہاڑی علاقوں کے اندر ایک لمبا کدو ہوتا ہے. وہ جو لمبا کدو ہوتا ہے اگر اس کو بیل کے ساتھ ہی لگا رہنے دیا جائے اور وہ خشک ہو جائے بیل کے ساتھ لگا لگا، وہاں آپ نہ اتاریں، تو ایسی صورت میں آپ اندر سے اس کو کھوکھلا کر لیں تو وہ بوتل بن جاتی، بڑی شاندار مضبوط بوتل بن جاتی. وہ لمبا کدو جو ہوتا ہے اس کو بیل کے ساتھ لگا رہنے دیں، وہ خشک ہو جاتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو اندر سے اس کے بیج بیج صاف کر لیں تو وہ بڑی شاندار قسم کی بوتل بن جاتی. پرانے دور میں یہ بوتل کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں دبا، اس کو کہتے ہیں قرعہ، جو وہ برتن جو کہ کدو کا بنایا گیا. ونہا عن الدباء وہی القرعہ، اور وہ کدو سے بنایا گیا جو برتن ہوتا ہے اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اس لیے کہ یہ بھی اس دور میں شراب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیونکہ یہ جو کدو نما بوتل ہوتی تھی، کدو کے برتن بنایا ہوا، اس کے اندر بھی وہ شیرہ وغیرہ دبا کر اس کا منہ بند کر کے رکھ لیتے تھے، اور پھر جب وہ سڑ جاتا تھا پھر اسی طرح شراب بناتے تھے وہ لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کدو کے ذریعے جو برتن بنایا جاتا ہے اس سے بھی منع فرمایا تھا. دو، ونہا عن النقیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقیر برتن سے بھی منع فرمایا تھا کہ تم اس کو بھی استعمال مت کرو نبیذ وغیرہ کے لیے. اب نقیر کی تشریح آگے دیکھیں. وهي اصل النقل ينقر نقرا او ينسج نسجا بس. ونهى عن النقير، اور نقیر برتن سے بھی منع فرمایا. نقیر کیا برتن ہوتا تھا؟ وہی اصل النخل، یہ کھجور کے درخت کی جڑ ہوتی تھی. اصل النخل کھجور کے درخت کی جڑ ہوتی تھی. ینقر نقرن، اس کو یا تو کھودا جاتا تھا اندر سے کھودنا، جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ بال یہ ہاون دستہ بناتے ہیں جس کو آپ چٹو بٹا کہتے ہیں، کہ لکڑی ہوتی ہے اور لکڑی کے اندر سے کھود کے وہ برتن بناتے ہیں. تو نقر ینقر کا معنی اندر سے کھودنا، ریدنا. تو یون کرو نقرن، وہ کھجور کی جڑ ہوتی ہے، یون کرو نقرن اس کو اندر سے کھودا جاتا ہے. او یون سجو نسجن، نسج ینسجو کا معنی ہوتا ہے اوپر سے چھیلنا، لکڑی کو اوپر سے چھیلنا. او یون سجو نسجن، یا وہ کھجور کی جو جڑ ہوتی ہے جو اندر سے خالی ہوتی ہے اس کو اوپر سے چھیل کر برتن بنایا جاتا ہے، تو اس کو بھی نقیر کہتے ہیں. تو نقیر کھجور کے درخت کے ذریعے، کھجور کے درخت کا جو جڑ ہوتی ہے اس درخت کے جڑ کے ذریعے برتن بنانا، اس کو بھی وہ لوگ شراب بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے. تو ونہا عن النقیر، وہی اصل النخل ینقر نقرن، کھجور کے درخت کی جڑ جس کو کھودا جاتا تھا. او ینسج نسجن، یا اس کو چھیلا جاتا تھا اس کی لکڑی کو. آگے ایک اور برتن، ونہا عن المزفت وهو المقیر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت برتن سے بھی منع فرمایا. وهو المقیر، اور وہ ہوتا ہے جس کے اوپر قیر لگا دی گئی ہو. مزفت اور مقیر ایسے برتن کو کہتے تھے جیسے عام گھڑا ہوتا ہے، مٹی کا گھڑا، لیکن اس کے اوپر وہ لوگ روغن کر دیتے تھے. اور یہ قیر، قیر کہتے ہیں تارکول کو، جس کو آپ لک کہتے ہیں پنجابی میں، جس کی سڑکوں کے اوپر آپ روڑی ڈال کر اور بجری ڈال کر سڑک بناتے ہیں، جس کو آپ لک کہتے ہیں، اس کو قیر کہتے تھے. قیر، قیر کا معنی تارکول، تارکول لک. تو یہ گھڑے کے اوپر تارکول مل دیتے تھے، روغن مل دیتے تھے. کوئی آپ لوگ یہ جو عام گھڑا ہوتا ہے اس کے اندر پانی رکھیں گے، عام گھڑے کے اندر پانی رکھیں گے تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، تو پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اگر اسی مٹی کے گھڑے کے اوپر آپ روغن کر دیں گے تو اس کے جو مسام ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. جب مسام بند ہو جاتے ہیں تو اب اس گھڑے کے اندر آپ کوئی چیز ڈالیں گے وہ جلدی سے سڑ جائے گی. بغیر روغن کے جو گھڑا ہوگا اس میں چیز جلدی نہیں سڑے گی، اس میں بلکہ ٹھنڈی رہے گی. اور جب اس گھڑے کے اوپر کی سطح پر آپ روغن کر دیں گے تو اب اس کے اندر چیز جو شیرہ وغیرہ اور نچوڑ اور رس وغیرہ ہوگا وہ جلدی سڑے گا، جلدی اس میں شراب بنے گی. تو مزفت کیا چیز؟ کہ عام کچا گھڑا، مٹی کا گھڑا جس کے اوپر روغن کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں مزفت. ونہا عن المزفت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزفت برتن کے استعمال سے بھی منع فرمایا. وہو المقیر، وہ برتن جس کے اوپر تارکول مل دیا جائے. پھر کس میں نبیز بنائی جائے؟ تو فرمایا کہ وَأَمَرَ أَن يُنْتَوَلَ فِي الْأَسْقِيَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، اجازت دی کہ مشکیزوں کے اندر نبیز بنا لی جائے. أَن يُنْتَوَلَ فِي الْأَسْقِيَا، مشکیزوں کے اندر نبیز بنا لی جائے، اس لیے کہ اس کے اندر جلدی نہیں سڑتا، مواد جو ہے وہ جلدی نہیں سڑتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا. لیکن اگلا باب امام ترمذی رحمہ اللہ اس میں رخصت والا باب لا رہے ہیں اور روایت لا رہے ہیں جو ان برتنوں کی ممانعت کے لیے ناسخ ہے. آئندہ آنے والی روایت ان برتنوں کی ممانعت کے لیے ناسخ ہے، اس لیے پوری توجہ سے ان برتنوں کے نام ذہن میں رکھیں اور پھر اگلا باب پڑھیے. جی وفی الباب یعنی عمر فقلت له الحرام ما لا يحل لك باب ما جاء في رخصة أن ينتبض في الظروف. یہ باب برتنوں مخصوص برتنوں کے اندر نبیذ بنائے جانے کی اجازت کے بارے میں. تو پھر ظروف کے اوپر جو الف لام ہے ظاہر ہے کہ الف لام عہد ذہنی ہے, یعنی الظروف الذی ذکر قبلہ. باب ما جاء في رخصة أن ينتبض في الظروف, یہ باب ان مخصوص برتنوں کے اندر نبیذ بنانے کی اجازت کے بارے میں. سلیمان ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب غور سے الفاظ, انی کنت نہیتکم عن الظروف, میں نے تمہیں چند برتنوں کے استعمال سے روکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کنت نہیتکم عن الظروف, میں نے تمہیں کچھ چند برتنوں کے استعمال سے روکا تھا. وَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ, یہ برتن نہ کسی چیز کو حلال بناتے ہیں نہ کسی چیز کو حرام بناتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کلو مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. یہ روایت ناسخ ہے گزشتہ روایات جو آپ نے پڑھی دونوں, دبا کے بارے میں, جرہ کے بارے میں, حنتم کے بارے میں, نقیر کے بارے میں, مزفت وغیرہ کے بارے میں, کہ یہ جو برتن مخصوص قسم کے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا آغاز میں, کیونکہ جب لوگ شراب کے عادی تھے ان کو ان برتنوں سے بھی چھڑوا دیا, لیکن جب ماحول بن گیا تو ایسی صورت کے اندر ان برتنوں کے استعمال کی اجازت دے دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ یہ جو برتن ہوتے ہیں کسی چیز کو حلال حرام نہیں کرتے. اصل چیز تو یہ ہے کہ کل مسکرن حرام, ہر نشہ آور چیز حرام. اور پھر اگلی روایت بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا. فشکت الیہ الانصار, تو انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت عرض کی. فقالوا لیس لنا وعاء, ہمارے لیے اور تو برتن نہیں ہے, یہی برتن ہم استعمال کرتے ہیں زندگی میں. لیس لنا وعاء, ہمارے لیے اور تو برتن نہیں ہوتے کوئی. قال فلا اذن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کوئی حرج نہیں. فلا اذن, تو پھر کوئی حرج نہیں, تم ٹھیک ہے استعمال کرو یہ برتن. یہ روایت بھی ناسخ ان پچھلی روایت کے اندر یہ مذکور برتنوں کے موانات کے لیے. جی جی, یہ جو روایت ابھی ساتھی نے پڑھی باب ما جاء فی الانتباض فی استقاء کے اندر, کہ مشکیزوں کے اندر نبیذ بنانے کے بارے میں. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ جو ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیا کرتے تھے, تو مولانا نبیذ پینا تو جائز ہے نا, لہذا نبیذ کے نام پر فلاں جو ٹن پیک بکتا ہے, فلاں ٹین کا جو ڈبہ بکتا ہے, فلاں جو مشروب بکتا ہے, مولانا وہ پینا جائز ہوا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو نبیذ پیتے تھے. اب اس ٹن پیک کے اندر نبیذ کے نام پر اندر کیا بھرا ہوا ہے اس پر بات نہیں کرتے. اب بعض علاقوں کے اندر, بعض ممالک کے اندر ٹن پیک ملتے ہیں, اس کے اوپر نبیذ لکھا ہوتا ہے, نبیذ نبیذ. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس میں نبیذ ہے, اور ترمذی شریف میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیا کرتے تھے, اور اس ٹن پیک کے اندر ہوتی ہے اصل میں ہلکی شراب, ہلکی شراب ہوتی, نام رکھا ہوا نبیذ. اور روایت پیش کرتے ہیں ترمذی کی یہ والی جو آنے والی ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے, تو میں بولا نا نبیذ پینا تو جائز ہے نا, نعوذ باللہ ہلکی شراب پینا جائز ہے, کہنا یہ چاہتے ہیں. اور یہ روایت دلیل میں پیش کرتے ہیں. آپ ذرا غور سے اس روایت کو پڑھیے کہ کیا یہ وہ والی نبیذ ہے جو ٹن پیک میں پیک ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرما رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے, وہ بنتی کیسے تھی اس کو ذرا غور سے پڑھیے, پھر استدلال دیکھیں. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقائم, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیذ بنایا کرتے تھے فی سقائم مشکیزوں میں. یوکا اعلاہ لہو, اس کے اوپر والے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا, لہو عزلاء اس کا چھوٹا منہ بھی ہوتا تھا, مشکیزے کے دو منہ, ایک طرف سے پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے وہ ذرا بڑا ہوتا ہے, ایک طرف سے پانی وغیرہ پیا جاتا ہے وہ چھوٹا منہ ہوتا ہے. تو یوکا لہو اعلاہ لہو, اس کے اوپر والے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا اور اس کا نیچے چھوٹا منہ بھی ہوتا تھا. اب ہم کیا کرتے تھے کہ نن بزوہ غدوتن, ہم صبح کے وقت اس میں نبیذ بناتے تھے, یعنی کھجوروں کو بھگو دیتے تھے پانی میں. نن بزوہ غدوتن, ہم صبح کے وقت اس میں کھجوروں کو بھگو دیتے تھے. و یشربہ عشاءن, اور رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پی لیتے تھے. و نن بزوہ عشاءن, اور ہم رات کو کھجوریں بھگو دیتے تھے. و یشربہ غدوتن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح پی لیتے تھے, اس میں نشے کا سوال ہی نہیں, یہ تو طاقتور پانی ہو جاتا ہے. کھجوروں کو بھگو دیا جائے, رات کو بھگو دیا جائے پانی میں, صبح پی لیں, صبح بھگو دیں رات کو پی لیں, اتنے عرصے میں سوال ہی پیدا. گرم ترین علاقوں کے اندر بھی نشہ پیدا نہیں ہو سکتا, گرم ترین موسم کے اندر بھی اتنے وقت کے اندر نشہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نبیذ پینا ثابت ہے وہ اس کو کہتے ہیں نبی, جائز بلا کراہت جائز, آپ پیجیے سنت سمجھ کے پیجیے. طبی طور پر یہ بہت طاقتور پانی ہوتا ہے, طبی نقطہ نظر سے بہت طاقتور پانی ہوتا ہے یہ والا. لیکن اب کسی نشہ آور چیز کا نام نبیذ رکھ دیا جائے اور ڈبوں میں بند کر کے پیک کر کے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے نبیذ پیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی تو نبیذ پینا جائز ہے, نعوذ باللہ من ذالک. صرف نبیذ نام رکھ دینے سے تو اس کے اندر جواز پیدا نہیں ہو جائے گا. اس لیے یہ جو دور جدید کے اندر ایک فتنے کے طور پر یہ نام پیش کیا جاتا ہے اس سے بچنے کی ضرورت, صرف نام رکھنے کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا. ہاں اگر کسی ویسے مشروب کا نام نبیذ رکھ دیا جائے اس میں نشہ نہ ہو, جائز, کوئی بھی مشروب ہو آپ نام رکھ دیں جائز, جبتے کہ اس کے اندر نشہ نہ ہو. اور اگر نشہ موجود تو ایسی صورت میں آپ کوئی اس کا پاسیدہ سا بھی نام رکھ دیں گے تو اس نام رکھنے کی وجہ سے تو وہ جائز نہیں ہو جائے گی. جی یہ ساتھی نے جو روایت پڑھی اور باب کا عنوان تھا باب ما جاء فی الحبوب التي يتخذ من الخمر, یہ باب اس بارے میں کہ وہ دانے, فی الحبوب وہ دانے, الذي يتخذ من الخمر کے جس سے شراب بنائی جاتی ہے, ان دانوں کے بارے میں, اس غلے کے بارے میں. آگے جو روایت پڑھیں گے اس میں چیزیں دیکھیے کہ ان چیزوں سے اس وقت میں شراب بنائی جاتی تھی. عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الحنطۃ خمرا, گندم سے بھی شراب بنتی ہے, گندم سے بھی شراب بنتی ہے. اب آپ کہیں گے دیکھیں گندم کا نشہ آ گیا کہ نہیں آ گیا, جی نہیں, یاد رکھ لیجئے گا کہ شراب ہر اس چیز سے بن سکتی ہے جس کے اندر نشاستہ ہوتا ہے یا اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے. ہر اس چیز سے شراب بن سکتی ہے کہ جس کے اندر نشاستہ ہوتا ہے اور جس کے اندر, جس کو نشاستہ, جس کو آپ اراروٹ کہتے ہیں, جس کے اندر نشاستہ ہوتا ہے یا جس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے اسے شراب بن سکتی ہے. چنانچہ گندم اس کو بھگو دیا جاتا تھا اور بھگونے کے بعد کافی عرصہ بھگویا جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کا جو نشاستہ ہے وہ زیر زمین بیٹھ جاتا ہے, نیچے بیٹھ جاتا ہے نچلی تہہ میں. جب وہ بیٹھ جاتا ہے دودھ دودھ سا ہوتا ہے, اس کو خشک کر لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں نشاستہ. یہاں تک تو جائز, یہاں تک جائز. پھر اس نشاستے کا جب شیرہ بنا کر اس کو جب خمیر بنایا جاتا ہے اس کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں, وہ سڑ جاتا ہے, پھر اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ ناجائز. خالی گندم سے ایک دم نشہ پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اس گندم کا جو نشاستہ ہوتا ہے اس سے وہ شراب بنائی جاتی تھی. اس لیے نہ کہا جائے کہ دیکھیں یہاں ثابت ہو گیا کہ گندم کا بھی نشہ ہوتا ہے. جی نہیں, میں نے عرض کیا جس چیز کے اندر بھی, جس غلے کے اندر, جس دانے کے اندر, جس چیز کے اندر نشاستہ ہوگا, یہ مٹھاس ہوگی, اس سے شراب بنائی جا سکے گی. ان من الحنطۃ خمرا, گندم سے بھی شراب بنتی ہے. ومن الشعیر خمرا, جو سے بھی شراب بنتی ہے, اس کے اندر بھی نشاستہ. ومن التمر خمرا, کھجور سے بھی شراب بنتی ہے. ومن الزبیب خمرا, اور کشمش اور انگور سے بھی شراب بنتی ہے. ومن العسل خمرا, اور شہد سے بھی شراب بنتی ہے. یہاں آپ نے ترجمۃ الباب میں پڑھا کہ وہ دانے کے جن سے شراب بنتی ہے, کیونکہ اکثر ذکر دانوں کا تھا, ایک حنطا, ایک شعیر, ایک تمر, ایک زبیب, تو چار چیزیں تو دانے دار ہیں, اور العسل یہ مائع ہے. تو غالب چونکہ وہ حبوب ہیں, غالب چونکہ دانہ دار اشیاء ہیں, اس لیے ترجمۃ الباب میں رکھ دیا, ورنہ عسل جو ہے وہ مائع ہے, شہد مائع ہے. جی یہ عبارت پڑھتے ہوئے نا عام طور پر یہ انا اور انا یہ مشکل محسوس ہوتا ہے. عام طور پر عبارت میں کہاں انا پڑھنا ہے, کہاں انا پڑھنا ہے, تو آپ لوگ ماشاءاللہ نعت اثر پڑھ کر آئے ہیں, لیکن ایک نسخہ ذہن میں رکھ لیں تو بڑی آسانی سہولت رہتی ہے, ایک دم آپ عبارت پڑھتے ہوئے فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ نسخہ جو ہے نا علامہ قحندری نے غریری میں لکھا ہے, غریری نحو کی کتاب چھوٹی سی, اس میں نحو کی جو اصول ہیں ان کی مثالیں قرآن مجید سے دی گئیں, چھوٹا سا رسالہ ہے علامہ قحندری کا. غریری زواد ارا یارا مل جاتا ہے, عام مل جاتا ہے عربی میں. تو علامہ قحندری نے غریری کے اندر جو ایک نسخہ بتایا انا اور انا کے بارے میں, بڑا آسان سا نسخہ ہے, لکھتے ہیں کہ قول قسم ابتدا, بس قول قسم ابتدا, اس میں ہوتا ہے انا اور باقی سب جگہ ہوتا ہے انا. بہت آسان سا نسخہ بتایا عبارت پڑھنے کا, قول قسم ابتدا, قال یقول قلت, اس کے بعد ہمیشہ ہوگا انا, قول قسم ابتدا, قال یقول کے بعد انا, اور قسم کے بعد انا, واللہ انا زید لقائم, قسم کے بعد بھی انا, اور ابتدا میں بھی انا, جملہ شروع ہو تو انا, ان اللہ غفور الرحیم, ان اللہ غفور الرحیم. تو قول قسم ابتدا, ان تین میں ہوگا انا اور باقی جگہوں میں انا. جی چلیے. جب آپ کو باب ما جاء في خليط البسر والتمر. بسر کہتے ہیں کچی پکی کھجور جس کو آپ اپنی اسرائی کی زبان میں اور پنجابی زبان میں ڈوکے کہتے ہیں. یہ تو کھجور ہوتی ہے جو خشک ہو جاتی ہے, اس کو آپ تمر کہہ دیتے ہیں. لیکن بسر جو ہے وہ آدھی پکی آدھی کچی کھجور, آدھی پکی آدھی کچی کھجور جس کو بسا اوقات میں نرس کی آپ لوگ ڈوکے کہہ دیتے ہیں. تو یہ کچی پکی کھجور اور پکی کھجور ان کو پانی کے اندر بھگو کر نبیز بنانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ البسر والرطب, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر اور رطب کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا. آپ حضرات یہ والی بحث ہدایہ میں بھی پڑھ کر آئے, ابواب الاشربہ میں ہدایہ کی چوتھی جلد میں صفحہ 481 پہ کتاب الاشربہ میں آپ یہ بات پڑھ کر آئے کہ وہاں یہ حدیث بھی نقل کی ہے صاحب ہدایہ نے, اور بتایا ہے کہ یہ جو نئی آئی ہے نا حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر اور رطب کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے, تو ہدایہ کے اندر آپ یہ لفظ پڑھ کر آئیں, جملہ پڑھ کر آئیں, حاضر نہی محمول علی الشدہ, کہ یہ جو نہی ہے یہ شدت پر محمول ہے. یعنی معنی یہ کہ اگر آپ نے بسر اور تمر کو ملا کر نبیذ بنایا اور اس پانی کے اندر تیزی آ گئی تو ایسی صورت میں وہ ممنوع ہے کہ اس میں شبہ ہوگا نشہ پیدا ہونے کا. اور اگر شدت پیدا نہیں ہوئی اس میں ابھی تیزی جھاگ وغیرہ پیدا نہیں ہوئے, ویسے آپ نے کچھ وقت کے لیے اس کو بھگو کر پی لیا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش موجود ہے. تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب باقاعدہ لکھا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ينتبض البسر ورطب هذا محمول على شدہ. اور اگلی روایت میں بھی آپ نے یہی پڑھا کہ بسر اور تمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا, اور زبیب اور تمر کو, کشمش اور کھجور کو بھی ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا. ان یخلط بینهما ونهى عن الجرار ان ينتبض فيها, اور جو بڑا مٹکا ہوتا ہے اس کے اندر بھی نبیذ بنانے سے منع فرمایا. اور وجہ یہ ہے کہ اس میں نشہ پیدا ہونے کا احتمال, کشمش اور کھجور کو بھی آپ کافی عرصہ بھگوئیں گے اس میں شدت تیزی پیدا ہو جائے گی پھر نشہ کا احتمال ہے. عام کچھ وقت کے لیے بھگو دیا جائے اس میں جواز موجود. جی باب ما جاء کی کراہیت شرب فی آنیت الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے کی ناپسندیدگی کے بارے میں. عن الحکم قال سمعت ابن ابی لیلہ يحدث ان حذیفہ رضی اللہ عنہ استسقى فاتاه انسان بإناء من فضہ فرماه به. اس عبارت کو توجہ سے دیکھیے گا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ راوی پوری بات نقل کرتے ہوئے کہ ان حذیفہ استسقى, کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پانی طلب کیا, پانی منگایا. فآتاہ انسان, تو ایک شخص پانی لایا, بإناء من فضہ, چاندی کے برتن میں. فرماہ بہ, تو حضرت حذیفہ نے وہ برتن پھینک دیا. وقال انی کنت قد نہیتہ فابا ان ینتہی, اور کہا کہ میں نے اسے روکا ہوا ہے لیکن تم لوگ انکار کرتے ہو رکنے سے. انی کنت قد نہیتہ, میں نے اس بات سے منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود فابا ان ینتہی, یہ لوگ انکار کرتے ہیں رکنے سے, یعنی نہیں باز آتے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب فی آنیت الذهب والفضہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے. اب سوال آپ کے ذہن میں بات تو واضح ہو گئی کہ ایک شخص آیا اور وہ چاندی کا برتن لے آیا اور اس میں پانی پیش کر دیا حضرت حذیفہ کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے، تو میں نے منع کیا ہے کہ سونے چاندی کے برتن مت استعمال کیا کرو، پھر یہ لے آتے پانی پینے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ دور صحابہ ہے، دور صحابہ ہے، صحابی موجود، کیا اس دور میں یہ پانی چاندی کے برتنوں میں پینے سے ابھی نہیں روکے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا؟ یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے اس روایت سے، یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ دور صحابہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا اور آگے صحابہ بھی منع کر رہے ہیں، تو اس معاشرے میں پھر یہ کیوں چاندی کا برتن کیوں استعمال ہو رہا تھا؟ یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے. اس اشکال کا جواب ملتا ہے آپ کو بخاری شریف کی اسی روایت سے. جب یہی روایت بخاری شریف میں ابواب الاطعمہ میں آ رہی ہے، بخاری شریف میں یہی روایت جب ابواب الاطعمہ میں آ رہی ہے، تو وہاں فاتاہ انسان کی جگہ فاتاہ مجوسی لکھا ہے. بخاری شریف کی روایت میں فاتاہ انسان کے بجائے فاتاہ مجوسی لکھا ہے. اب بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو کہ صحابہ استعمال نہیں کرتے تھے وہ چاندی کے برتن، وہ دراصل مجوسی تھا، اور ظاہر ہے مجوسی آتش پرست اگر وہ پاک برتن ہو، پاکیزہ برتن ہو، پاک کیا ہوا ہو، جائز ہے اس ان کے برتنوں میں پانی پینا، لیکن اصل میں وہ مجوسی استعمال کرتے تھے، ورنہ مسلمان صحابہ اور تابعین اس کو استعمال نہیں کرتے تھے. اب پڑھیے گا، تو انہ حذیفہ سے استسقا فاتاہ انسان بإناء من فضہ، حضرت حذیفہ نے پانی طلب کیا تو ایک مجوسی شخص جو ہے وہ چاندی کے برتن میں پانی لایا، فرماہ بھی تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، وقال انی کنت قد نہیتو فابائی انتہیا، پھر فرمائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشرب فی آنیۃ الذهب والفضہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی عام طور پر یہ والی حرکت تو نہیں کی جاتی سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے والی، لیکن بس اوقات ہمارے بعض گھروں کے اندر، معاشرے کے بعض گھروں کے اندر چھوٹے بچے کو جب پہلا کوئی لقمہ کھلاتے ہیں، پہلی چیز کھلاتے ہیں، تو عام طور پر وہ چھوٹی کٹوریاں چاندی کی لے لیتے ہیں، چاندی کا چمچہ لے لیتے ہیں، اور اس سے یہ نیک فال نکالتے ہیں کہ اگر بچے کو ہم سونے اور چاندی کے برتن میں پلائیں گے، کھلانا شروع کریں گے، تو ساری زندگی سونے اور چاندی میں کھیلے گا. یہ پنجاب کے اندر بھی بہت زیادہ رواج ہے یہ، کہ وہ چھوٹی چھوٹی کٹوریاں چاندی کی مل جاتی ہیں، وہ چمچے بازار میں چاندی کے بنے ہوئے مل جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور پھر اس سے وہ بچوں کو پہلی غذا جو ہے وہ کھلاتے ہیں. اب بتائیے گا اگر وہ پہلی غذائی مکروہ برتن کے اندر دی جا رہی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ برتن میں پہلی غذا اس بچے کو دی جا رہی ہو، تو آگے چل کر کیا حال ہوگا یہ بھی سوچنا ہوگا، یہ بھی سوچنا ہوگا. اس لیے بچے کو بھی سونے چاندی کے برتنوں میں کھلانا پلانا مکروہ ہے. وہ بچہ مکلف تو نہیں، آپ تو مکلف ہیں، آپ تو پلا رہے ہیں، اس لیے اس سے بچنا ضروری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا. ولبس الحریر والدیباج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم، حریر ریشم، اور دیباج کے استعمال سے منع فرمایا. دیباج جس کو ابریشم کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر خلط ملط ہوتا ہے، ریشم بھی ہوتا ہے، دوسرا دھاگا بھی ہوتا ہے، لیکن ریشم غالب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی منع فرمایا. وقال ہی لہم فی الدنیا ولکم فی الاخرہ، اور فرمایا یہ کفار کے لیے دنیا میں ہے لیکن تمہارے لیے یہ لباس آخرت میں ہے، یہ ریشم اور یہ قیمتی چیزیں، یہ سونا اور چاندی کے برتن، یہ مسلمان کے لیے آخرت میں ہے، دنیا میں اس کے لیے مکروہ. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں گے کہ یہ جو ریشم ہے، یہ ریشم سے مراد خالص وہی ریشم مراد ہے جو کہ کیڑے سے پیدا ہوتا ہے، وہ حرام ہے مرد کے لیے پہننا، مرد کے لیے استعمال کرنا ریشم وہ حرام ہے جو کہ ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے. اب اگر وہ دوسرا بھی دھاگا اس میں ملایا جائے اور اس میں ریشم غالب ہو تب بھی حرام، تب بھی مرد کے لیے اس کا استعمال حرام. لیکن آپ روایات میں پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجہ سے اس کی اجازت دی، بعض روایات آ رہی آپ کے مطالعے میں. ایک تو یہ کہ اگر بندہ خارش وغیرہ میں جلدی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو بس اوقات اس کو اتنی الرجی ہو جاتی ہے کوئی کپڑا اس کے بدن پہ ٹھہرتا نہیں سوائے ریشم کے، بعض جلدی بیماریاں ایسی ہیں، تو ایسی صورت میں عذر کی وجہ سے وہ جائے جواز اس میں پیدا ہو رہا، فمن خود اغیرہ باغن ولا دن فلا اسم علیہ. لیکن عام حالات کے اندر مرد کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں، اور ریشم سے مراد جو ریشمی کیڑے سے بنتا ہے ریشم، وہ مراد ہے. یہ جو سنتھیٹک ریشم ہوتا ہے، مصنوعی ریشم، مصنوعی دھاگوں سے بنا ہوا ریشم، ظاہری طور پر ریشمی کپڑا ہوتا ہے، تو اس میں اگر چمک دمک موجود ہو تو تشبہ بالنساء کی وجہ سے مکروہ ہوگا، ریشم ہونے کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوگا. یہ جو سنتھیٹک ریشمی کپڑا ہوتا ہے، کریپ وغیرہ اور اس طرح کے کپڑے، وہ ریشمی نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر کہا اس پر ریشمی کپڑا جاتا ہے، لیکن ریشم کے کیڑے سے وہ نہیں بنایا جاتا دھاگا، مصنوعی دھاگا ہوتا ہے، تو اس کے اندر گنجائش موجود اگر تشبہ بالنساء نہ ہو، اگر تشبہ بالنساء نہ ہو. اس لیے کہ لوگ یہ عام طور پر یہ جو دو گھوڑا بوسکی وغیرہ اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، بوسکی وغیرہ کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس میں مفتی صاحبان یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ دیکھا جائے کیا یہ ریشم کے کیڑے والے کپڑے سے بنا ہے کہ نہیں بنا. اگر اس سے بنا ہو تو ایسی صورت تحقیق ہو جائے، ایسی صورت میں وہ تو حرام. لیکن اگر وہ سنتھیٹک ہے، مصنوعی ہے، تو اس کے اندر گنجائش موجود. جی چلیے، آج میں ان شاء اللہ. السلام علیکم.